Крутостта и смирението. Извънредна беседа, държана от учителя на 22 януари 1920 година. Вземете моето иго на себе си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен по сърце. Матей, 11 глава, 29 стих. Ще ви запитам, коя дума е най-важна и най-съдържателна за гладния човек? Хляб. Коя дума е най-важна за жадния човек? Вода. Коя дума е най-важна за болния? Здраве. А за онези, които се учат? На първите три въпроса отговорихте добре, но на последния не можахте. Защо хлябът е най-важна дума за гладния човек? Същият закон царува и в живота. Затова искам да ви наведа да разбирате всички думи тъй, както разбирате думата хляб. Като се произнесе думата хляб, веднага в нашия ум изпъква силата, която той носи, животът, който той съдържа. И тъй, хлябът е най-важната дума, защото не само задоволява глада, но доставя и необходимото на човека да продължи по-нататък своя път. Коя дума от духовния свят съответства на думата хляб? Понеже се готвите за работа в живота, желателно е да започнете да разбирате смисъла на думите. В Синца вие сте били ученици в отделения, класове, а някои и във висши училища, и знаете как учителят последователно открива първата, втората, третата и останалите букви. После учи как се съчетават, след това открива цифрите, съчетава ги и така нататък другите предмети. Думите на земята играят същата роля и когато вие разберете техния вътрешен смисъл, ще видите, че те са величини. Например, учителят ви каже да разложите числото 10. На колко части може да го разложите? На 2, на 5 и на 10. Ако го разложите на 2, на 5 и на 10, отношенията едни и същи ли ще бъдат? Ако двама разделят 10 лева, всеки от тях ще вземе по 5 лева. Ако ги разделят 5, всеки от тях ще вземе по 2 лева. А ако ги разделят 10 души, всеки ще вземе по 1 лев. От гледащето на земния живот, вие бихте предпочели да имате 5 лева, а не 2 или 1 лев. Но в духовния свят всякога предпочитат единицата. Тя има по-голям смисъл, по-голяма стойност, отколкото числото 5. Да допуснем, че баща ви е оставил наследство 5 кила жито в хамбара и 1 кило на нивата посято. Кое от двете ще поискате при подялба? Когато мислите за себе си, за своето благо, вие имате 5 кила в хамбара, а когато мислите и за другите, тогава ще предпочетете 1 кило посято на нивата. Важно е онова, що е посято в нивата. Затова съвременните жени трябва да се научат да сеят. Вие знаете да пресявате брашно, но вече готово, смляно, а не знаете да сеете жито на нивата, нито знаете времето му, кога трябва да се сее. С това ви навеждам на вътрешния велик закон, който е както първата нишка на чорапа. Как учите вашите деца да плетат чорапи? Първо да направят една примка, после втора, трета, четвърта и така нататък, които съединяват и оплитат едно колелце и така вървят нагоре, като образуват редове един след друг. Плетенето е цяло изкуство. А вие питате, дали има смисъл човек да плете чорап? Да. Смисълът на живота е също в плетене. Живо плетене. Някои мислят, че като посещават школата, ще им се даде всичко наготово. Не, ще правят първо примки. Ученикът трябва да се учи да плете, а онзи, който не се учи, ще купува готови чорапи от пазара. Но ако в този свят има дюкяни, в духовния няма. Там от никъде не може да се купят. Ако някой не знае да плете, трябва да намери в духовния свят други да знае това изкуство и още да го обича, за да му плете чорапи. Там чорапите скоро се плетат. Ако няма кой да ви обича, няма да имате чорапи. Има една аналогия между земния и духовния живот. Вие това сами разбирате. Когато бяхте деца, вие бяхте радостни, весели, но когато започнахте да остарявате, настроението ви се изгуби. Защо? Защото на земния живот сте давали по-голяма стойност, отколкото той всъщност струва. На търговски език казано: купите една къща за 1 милион лева, но понеже цените се менят, вие я продадете за 100 хиляди лева. Значи губите 900 хиляди лева. В случая това е щета. Вие оценявате скъпо земния живот и сте готови да дадете за него всичко мило и драго, да жертвате и ум, и сърце. Това е една голяма грешка. Не казвам, че трябва да презирате този живот, но за всяко нещо трябва да се даде толкова, колкото то струва. Например, единицата, двойката, тройката, четворката. Всяко число има своя особена стойност. Но ако дойде друго деление, при което единицата започва да се дели на по-малки части, двойката също, стойността на тези числа още повече се намалява. Що се касае до земния живот, вие трябва да научите вътрешният му смисъл. Сиреч – живота на вашето съзнание. В какво седи силата на този вътрешен живот? Да кажем, вие мислите, че вярвате в Бога и се молите, но нямате една положителна опитност, че Бог ви слуша. Някой път се случи, като се помолите за нещо, молитвата ви бива чута, но други път – не. Тогава у вас се заражда съмнение, че може да ви слушат, и не, нямате положителна опитност да знаете защо някой път сте чути, а някога не. Сиреч, нямате опитността на Моисея, който е силно вярвал. Защо е било силно неговото учение? Защото е учил за един Бог, когато познавал. Той винаги е казвал: тъй рече Господ. Вие сте християни, вярвате в Христа. Питам ви, колцина от вас имате преживявания, по които да познавате Христа, не както е бил на земята, но както е сега? А тази опитност е необходима и към нея трябва вие да се стремите. А за да я добиете, трябва в душата си да имате дълбоко смирение. Защо ви е необходимо смирението? Христос казва: елате при мене, защото аз съм кротък и смирен по сърце. Какво разбирате по думите кротост и смирение? Кротък и смирен човек не се подразбира, че трябва да стане мост на всички. Не. Кроткият и смиреният човек не е най-слабият. Той е най-силният човек, който зло не прави. И най-умният, който никога не допуща лоши мисли. Много от вас съзнавате, че правите грешки и ви става тъжно. Но за да ги избегнете, две качества са необходими за сърцето ви – кротост и смирение. А те се придобиват при най-големите изпитания и мъчнотии в живота, а не при охолен живот. Те не се добиват в търговски дюкяни, нито в училища, нито в църкви. Ще ме запитате: тогава къде се добиват? Ще ви отговоря с едно сравнение. Ако желязото ви запита къде може да добие светлина и топлина, как ще му отговорите? В огнището, за която цел е потребно духало и ковач. Сега направлявам мислите ви към този закон да измените вашия поглед върху нещата. Къде се намира това огнище в човека? В сърцето. Вашето огнище готово ли е за работа? Човешкото сърце не е тъй просто, както железарското, защото върху него се куват ценни мисли. за това огнище са необходими въглища. Въглищата може да бъдат дървени или каменни. За сърцето също необходими ли са такива въглища? Да. Съвременните техници, вместо да употребяват въглища, служат се с електрически ток, който добиват от различни киселини. Този земен огън може ли да се пренесе в сърцето? Как се трансформира тази енергия? Любовта е токът, който трансформира нашето сърце, затова тя трябва да се пусне в него. Ще ви попитам, кои са въглищата, необходими за стопляне на стомаха? Храната. Значи, житото съставя въглищата за стомаха. Кои са въглищата за белите дробове? Въздухът. Кои са въглищата за човешкия мозък? Мислите. Да приложим тази аналогия и в духовния си живот, за да го разберем. Може ли да става горение в огнището, ако няма течение на въздуха? Не може. Тогава кое е въздухът в духовния свят? Мисълта. Следователно, ние трябва да я пуснем в нас, за да стане горение. Когато човек иска да произведе вътрешна топлина, необходима за създаване на онова, което желае, непременно мисълта трябва да тече. От опит знаете, що прави духалото отвънка. Мисълта се събужда през 5 канала, а те са 5-те чувства или сетива. Да допуснем, че вие живеете в няколко стаи, дето въздухът е нечист. И тези стаи се съобщават една с друга чрез специални отвори, душници. Тогава, ако поквареният въздух влиза от една стая в друга, вашето положение ще се подобри ли с това? Не. Вие трябва да внесете в стаите пресен въздух отвън, от природата. Това значи, че ако желаете да освежите вашия ум, мислите ви трябва да прииждат пряко от Божествения свят. Съвременните учени хора могат да сгъстяват въздуха, да го превърнат в течност, а после и в твърдо състояние, тъй че ако вие приемете една сгъстена мисъл, като разбирате законите, ще можете да я превърнете в течно, а после и във въздухообразно състояние, и така ще се научите да мислите. Ако не знаете да превръщате състоянието на мислите, то като приемете една твърда мисъл, тя ще ви повреди. Затова апостол Павел казва: твърдата храна е за силните. Кой от вас знае да превръща мислите си? Малцина. За вас още работят по-големите ви братя. Вие гледате как те изкусно работят върху вас и си казвате: тая работа е черна, тя не е за нас. Ние сме благородни, родени сме за по-благородна работа. Не, оттам ще започнете. Допуснете, че някога ви измъчва едно желание, което нещо често се случва, и затова някаква топка ви е легнала на сърцето, което болно се свива. Каква е тази топка? Как тя свива сърцето ви? Какво е свиването? Съвременната наука казва, че телата от студа се свиват, а от топлината се разширяват. Следователно, когато усетите, че сърцето ви се е свило, казвам, че у вас има отрицателни желания и мисли, като омраза, завист, негодование и прочие. Тази омраза може да е във вашето съзнание, да я виждате, а може да излиза кармически от вашето подсъзнание, да не знаете причината й и да усещате сърцето си свито. От това свиване на сърцето често пъпът се развива. Мнозина страдате от развит пъп. Не е май приятно да се развие някому пъпът, затова българите гледат да го завиват. Ще ви обясня какво нещо е развитият пъп. Знаете, че когато детето е в утробата на майка си, се храни чрез пъпа си. Когато храните вашите деца с биберон, ако той се развие и отпуши, детето не може да се храни. Сега вие си мислите: Проста работа е това нещо. С пъпли ще се занимаваме. Най-големите страдания на хората, казвам ви, са в това развиване на пъпа. Щом се развие пъпът в духовно отношение, човек не е нормален. В неговите чувства има някаква аномалия. Набиването на този стомашен мозък не е нищо друго, освен поставени силите му в активно състояние, сиреч да станат те положителни. Слънчевият възел служи повече на човешкия магнетизъм, а мозъкът на електричеството. Тези две течения се прекръстосват, а на мястото, дето става това прекръстосване, се образува движение. Които страдат от неврастения, усещат едно особено пъплене отгоре надолу. Това са молекулите на електричеството, които лазят по нервната система. Когато дойдат в съприкосновение с магнетизма, веднага се усеща една топлина, която се развива отдолу нагоре. След това неврастениците отново усещат едно изтиване, после пак стопляне и така нататък. При тези резки промени човек се простудява. В духовния свят не се търпят тези резки промени. Между главата и симпатичната нервна система или слънчевия възел трябва да има правилна обмяна или, казано на друг музикален език, трябва да има хармония между ума и сърцето. Сърцето функционира чрез стомашния мозък, а умът чрез нервната система. Всички духовни хора, които искат да се тонират, могат, защото има начини за тониране на мозъка, на симпатичната нервна система. Това тониране е необходимо, защото ако жиците на нервната система не са подготвени, мислите и чувствата не може да се предадат на външния свят правилно. Може да се направи нервната система тъй чувствителна, че най-малкото побутване да й причини болка. При всяко побутване или при всяко криво поглеждане, вие кипвате. Поглеждането на криво не е нищо друго, освен токове, които излизат от вашите очи. Токовите на мисълта са най-силните и те не се регулират пряко от човешката воля. Трябва да се научите да регулирате очите си. Като погледнете някого, трябва от този поглед невидимият свят да изпрати своето благословение. Във всички хора, които искат да се учат, има желание не да дават, а да вземат. Техните очи не са като кюнци, през които се препраща вода, а са като смукала, помпи. Такива не трябват. Обмяната трябва да става правилно. Колкото взимате, толкова и да давате. Живата природа никога не търпи фалш. Ако даде 1 кг вълна, тя ще ви каже: от тази вълна при прането ще се изгуби толкова, при преденето толкова и ще остане чиста, хубава вълна 700 грама. Значи 300 грама се губят. Ако от тези 700 грама изгубите още, тя ще ви пита: де е тази вълна? И ще ви покаже, че сте немърливи. От 300 грама изхвърлена вълна една жена може да си направи цял костюм. Вие не успявате днес, защото изхвърляте много от вълната. Дойде едно чувство, вие казвате: а, това чувство навън, друго ще взема. Това изхвърляте, онова изхвърляте и после дойдете при вашата жива майка, която казва, че вълната ви не е останала 700 грама, а само 300 грама. Това се дължи на обстоятелството, че у вас няма онова смирение и кротост, които е имал Христос. Вие идете с онези понятия за ваше минало величие, с които сте били на небето. Не, тук не сте царски дъщери. За Христа се казва, че като се намерил в рабския образ и подобие на човек, смирил се. Вие сте идвали на земята много пъти. И сега сте дошли да се учите, но за да се научите, трябва да разбирате основните закони, които Бог е вложил в живота. Ще ви оставя следната основна мисъл. Законите няма да се изменят за вашите прищевки, дали знаете или не. Дали сте богати или бедни, дали сте чули или не. Живият закон не извинява никого, а за никого той не се изменя. Начинът, по който може да правим добро, е един, той не се изменя. От Божествения свят се изисква, щото отношенията, които имате един към друг, да бъдат чисти. Ни повече, ни по-малко. Отношенията ви трябва да бъдат като на хлебаря, комуто дават брашно първо качество и според закона знае се каква тежест, каква чистота трябва да има това брашно. Но той взима част от него, скрива го и туря по-просто, а с това разваля хубавия хляб. Той изкуство вие често практикувате. Сиреч разваляте хубавите чувства, които Бог ви е дал. Примесвате ги с лоши. Но от невидимия свят често ви правят ревизия и ако видят, че хлябът ви е примесен, глобяват ви безпощадно. Бог е справедлив към всички действия. Когато грешим несъзнателно, Той ни извинява, но когато грешим съзнателно, Той ни държи отговорни. Всички искате да се учите, да вършите волята Божия, но питам, защо не започвате? Казвате, не знаем. Незнанието не е абсолютно, вие знаете много работи. От това, което знаете, трябва да се стремите към онова, което не знаете. Ако сравните едно низше животно с човека, има голяма разлика. Не му трябва дълго време, докато се запознае с основните елементи на живота, защото във всеки живот има елементи, които трябва да се владеят. На първо място, като правило, ще знаете да пестите енергия, а да издивявате време. Енергията се набавя много мъчно. Това виждате в различните болни, като неврастеници и други. Силата, която Бог ви е вложил, издивявайте я разумно. Не ви говоря за изгубеното вече, но за това, което е останало, не го задръжте, не го потребете разумно. Не ви втълпява мисълта да го пазите, но да го издивявате разумно. Когато човек е здрав, той никога не губи енергията си. Но когато започнат да се образуват тези вътрешни празнини, енергията сама по себе си започва да изтича навънка от вас и тогава вие заприличвате на една счупена стомна. Знаете ли какво правят с такава стомна? Заливат я с восък, с това, онова, но то е само временно. Не искам да дойдете до положението да лепят вашите пукнатини с восък. Христос казва: Елате при мене, аз съм кротък и смирен по сърце. Когато човек придобие това изкуство да стане кротък и смирен, той ще забележи в себе си един вътрешен процес на подмладяване. Крутостта и смирението са един метод за лекуване от разни недъзи. И тъй, в първия урок поставете си като основа тези два елемента – кротост и смирение – и да видим кой от вас ще вземе премия. Когато някой ученик е освоил изкуството да шие, да рисува, да свири или какво и да е друго изкуство, проверява се как е научил преподаденото. Така ще проверяват и вас. Говоря ви върху крутостта и смирението, защото много от вас мислят, че и без тези качества може. Не, те са основата на земния живот. И крачка напред не може без тях. Никаква тайна, никакво изкуство не може да научите без кротост и смирение. Те са капиталът. Казва се, Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат, условия за развитие. Може да се докаже чрез статистика, че всички велики учени хора, които са дали нещо на света, които са направили нещо за доброто на човечеството, които са го подигнали крачка напред, са били смирени и кротки хора. За Моисея се казва, че бил най-кроткият човек между тогавашните хора. Неговите ученици всички свои погрешки са турили на неговия гръб и той ги е понасил. Те убиваха хората и казваха: «Моисей, тъй рече». Моисей им казваше да изкоренят своите погрешки, а те си казваха: «Хората и говедата се изкореняват по-лесно, отколкото погрешките». Ще ви наведа на едно положение, за да размишлявате. Когато наблюдавате пукването на зората, вие се взирате към изток. Дали има някаква промяна на хоризонта? Ако небето е ясно, промяната е по-рязка. Ако е облачно, мрачно, промяната по-мъчно се забелязва. Ако искате да видите дали у вас има такова зазоряване, на къде ще се обърнете? Къде е вашият изток? Намерете де е изток, де е запад, север и юг, де е вашият зенит. Ще ви запитам друго. Де е вашият тропически пояс? Като се върнете дома, започнете да мислите малко по-сериозно. Направете следния опит. Раздразнят ли ви нещо децата или мъжът ви, веднага ви става тъмно. Имате вечер в себе си. Излезте да видите дали вашето небе е облачно или ясно, дали има буря, гръмотевица или е безоблачно, тихо. Ако небето ви е ясно, има малко светлинка, но скоро тя се изгуби, за вас настава тъмнина, нощ. Това показва, че вие не очаквате зората. Какъв е вашият метод, когато се измени настроението ви? Имате да изплащате една полица от 10 000 лева, но нямате пари. Вашето настроение е мрачно. Дойде някой ваш приятел и ви даде тази сума, веднага ви светва, настава зора. Забележете от кое място на вашия ум ще се появи зората. Друг пример. Някой път се намирате в трудно положение, вашето небе е като един връшник, няма изходен път. Вие започвате да се молите, веднага у вас се заражда една малка надежда, като светъл лъч, който малко по малко започва да блести по-силно. Следете откъде иде това чувство. Тези неща стават почти всеки ден с вас, но не ги наблюдавате. Локализирайте мястото на тези явления. Някои приличат на онзи българин, който минал покрай един кладенец, на въжето на който били закачени две кофи за вода. Пуснал въжето в кладенеца и напоил добитъка си. Но като си тръгвал, дотрябвало му въже за колата, взел, че отрязал това, на което били закачени кофите, свършил с него работата си и се заминал. След малко време той пак минава през същия път, иска да пие вода, но вижда, че няма кофите. И си казва: «Бре, кофите ги няма тука». Така хората сами развалят своето щастие. Отрязват въжето на кофите, а после се чудят, че ги няма. Аз правя уподобление. Двете кофи, това са крутостта и смирението. Без кофи няма що да напоите душата си. Въжето, което държи крутостта и смирението, го няма. Втори път, като дойдете при мене, искам да турите въжето на място, откъдето и да е, да го купите. Вие може да се съмнявате в успеха и да казвате, че сте стари, та нека вашите дъщери да учат. Ако всяка майка казва така: «Нека дъщеря ми учи, за мене не е тази работа», нищо няма да направите. 8000 години се на дъщерите си се оповавате. Вашата истинска дъщеря не ви напуща. Ако ви напусне, тя не е дъщеря. Син, който напусне баща си, той не е син. Чрез крутостта и смирението иде Божията благодат. В къща, дето имат тези качества, има здраве, сила. Пазете се от лоши мисли, от гняв, защото те отнимат силата ви. Лошите хора знаят начина, по който да ви лишат от силата ви. Както негрите, когато отиват да ловят слонове, прирязват на две места мускулите на задните им крака и те клякат. Човек трябва да има броня против лошите нрави, да не изгуби силата, която Бог му е дал. Затова писанието казва: лошите общества развалят добрите нрави. В тази школа ще трябва първо да се научите да творите, да бъдете носители на добри мисли, добри чувства, да се образува една хармония помежду ви. Тогава много от знанията ще дойдат естествено и светлината ще проблесне. Като ви гледам, виждам, че всичко у вас е разбъркано. Това показва, че кофите ви не са съединени с въже. И тъй, като първо правило, ще си поставите да бъдете кротки и смирени, но не тъй, както досега сте разбирали това нещо, а кротки и смирени на издръжливост и сила. Някой казва: аз като станах кротък и смирен, всички ме нападнаха. Не, кроткият и смиреният издържа всичко с достоинство и умът му става по-подвижен. Не трябва да дразните хората. Често вие се шегувате, но като излезе някой от вас по-духовит, по-силен, дразните се. Трябва да знаете, че с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Не казвам, че сте лоши, но имате повече сол, пресолили сте ястието. Какъв е цярат тогава? Турете повече вода. Някой път турете повече чушки, да имате повече лютивина. Какво е гневът? Чушки. Хубаво нещо са чушките, но да не се туре от тях повече, отколкото трябва. Какво правите, когато на сърцето ви се яви някаква топка, когато имате някаква мъчнотия? Дойде някой ваш приятел, вие му се оплаквате и подер малко ви олекне. Вие сте предали топката на вашия приятел. Той отиде на друго място, разказва за това нещо, предаде топката. И така, тази топка ходи от едно място на друго, докато се върне при човека, от когото е първо излязла. Това, което правите, не е наука. Правилно е да разкажете мъката си само на онзи, който ще влезе в положението ви и ще ви облегчи, или да влезете в размишление и молитва. Така топката ще се махне. Вие започнете да работите. Изкуството само по себе си ще дойде. Аз зная три вида хора. Едни от тях са кротки и смирени, когато са в обществото, от страх. Други, когато са в църква, защото благоговението го изисква. А трети – вкъщи. Вкъщи се познава с крутостта и смирението. Те поправят всички грешки. Според мене, законът на любовта не може да работи, ако не сте кротки и смирени у дома си. Като влезете в своята стаица, дето никой не ще ви смущава, там ще научите това изкуство. Кроткият и смиреният човек никога не изпъква в света. Той заема всякога последно място. Добре е човек да заема първо място в истината, в любовта, в добродетелта, в мъдростта, но ако иска да заеме първо място в този свят, ще изгуби изкуството да бъде смирен и кротък. Христос е казал: който иска да бъде пръв, той остава последен. Който е пръв на небето, остава последен на земята и обратно. Бих желал всички да сте първи в любовта, в истината, в мъдростта, в правдата, в крутостта, в смирението, в милосърдието. Тъй започна Христос преди 2000 години първата школа, но после я опорочиха. Първите християни са имали пряко съобщение с духовния свят. Не може да бъдете духовни, докато нямате тясна връзка с невидимия свят. Само тогава ще ви стане ясно, ще видите как живеят хората там. За сега вие имате само пробляски от онзи свят и го проучвате тъй, както някои изучават живота по музеите и от старите паметници. Те виждат разни птички, животни, но те са мъртви. Това не е още онзи свят. Като влезете в онзи свят, вие проучвате живота на тези птички, как живеят те, как се размножават и така нататък. Когато влезете в тясна връзка с духовния свят, тогава ще се обновите и ще станете силни. Това в Евангелието се нарича ново раждане, за което какви ли неопределения се дават. Новото раждане значи обновление, да можете да живеете едновременно и в този, и в онзи свят, или, другояче казано, да знаете да трансформирате енергията от физическия свят в духовния и обратно. Работете върху кротостта и смирението, защото няма по-хубаво нещо от това да сте в едно общество на смирени и кротки хора. Като поставите кротостта и смирението като основен камък, ще може да отстраните всички спънки, мъчнотии, неприятности, които срещате в обществото, в домовете си или където и да е. Вие имате кротостта и смирението в себе си, но те са стояли досега във вашите хамбари в потенциално състояние. Сега вече трябва да ги изнесете на нивата и там да ги посеете. Някои от вас са по-кротки и смирени, защото имат повече влага. А онези, по-коравите буци от нивата ви, те нямат влага. Ако у някого няма кротост и смирение, и да дойде любовта, нищо няма да направи. Тя ще го изсуши, ще го направи на пастърма. За да разберете любовта, тя трябва да мине през кротостта и смирението. Такъв е законът. Онази енергия, която иде от слънцето, първо трябва да мине през влагата, а после да се трансформира. Аз мога да трансформирам обикновената любов на когото и да е, даже и на най-големия звяр, стига да го храня редовно, да му дам да си пие малко винце. Но това е животинското състояние на любовта, а не онази любов, към която се стремим. Като ви вземе някой яденето, като ви обиди, любовта ви се прекъсва. Вие трябва да имате такива отношения към всички, каквито има Бог към нас. От толкова хиляди години вие грешите пред Него, а Той не е изменил отношенията си. Смирението и крутостта са бронята, предпазителните средства, които отбиват всички неприятности. Представете си, че се намирате в една модерно укрепена крепост и шрапнелите, които ви бомбардират от всяка страна, отскачат от вашата крепост. Вие не се безпокоите, защото шрапнелите не падат вътре и чакате неприятелят ви да изхвърли всичките си муниции. Такова нещо е смирението. Идва при вас някой човек да ви ругае, но ако вие сте смирен, той ще каже: «Е, мене ми мина». Ако сте кротък човек, вие ще измените настроението на вашия противник. Не можете ли, не сте кротък човек. Кротостта е дар на човека. Няма какво да се учи. Нея вие сте учили, когато сте били в положение на овци или крави и волове, когато са взимали вълната ви, месото ви, когато сте работили по цял ден на нивата и на сутринта сте поглеждали господаря си доволен и засмян. Сега вие ще трябва да възбудите в съзнанието си всички тези форми на миналото, тази кротост, която имате от старо време. Модерните дрехи, които носите сега, не са тъй удобни, хигиенични, затова, като се върнете от дома си, обличате старите си дрехи. Турете в ума си вярата и знайте, че за оногова, който вярва, всичко е възможно. Който няма кротост и смирение, само той не може. Трябва да запазвате достоинството си като душа и да се обиждате, когато вие излъжете, когато влезе омраза в сърцето ви, когато вършите глупости и така нататък. Не обиждайте, защото често във вас живее някой възвишен дух. Вие го обидите и когато го потърсите, няма го вече. Ако има нещо, което ми прави най-голямо отвращение, то е човек, който обижда. Такъв човек аз поставям на последно място в живота. Най-неприятното на духа е, когато хората се обиждат. Този дявол ще го вържете или най-малко ще го впрегнете на работа. И тъй, смирението укротява лъчността от човека, а крутостта е оръжие против яростта, гнева в човека. Ще трябва да се групирате по неколцина в групи, например, двама, трима, четирима, най-много по 10, като си изберете такива, с които си хармонирате. Да не се съберете само слаби или само пълни, а една слаба и една пълна. Двама слаби или двама пълни са на един ум. Или да се изберете една с крушовидно лице и една с ебълковидно. Като се разделите, според темпераментите си, ще може магнитните течения да циркулират правилно. Добре е винаги да си оставате така наредени. Това е необходимо за вътрешната обнова на организма. Ще ви кажа после дали вашият избор е правилен. Човек не трябва само да се учи, но неговият мозък трябва винаги да се обновява. Само по този начин ще се здобиете с истинско знание и ще станете положителни хора, защото сега не сте такива. Ако ви подложат на гонения, на мъчения, колко от вас биха издържали? На тези отделни групи ще давам по няколко опита. Но за това е необходимо да се създаде една хармония, за да се проверят законите на тази материя. Заедно с това ще върви вярата. Който се съмнява, няма да успее и за това по-добре нека да не си губи времето. Тук всичко става по закона на свободата. Който върви така, Бог ще го благослови. Който няма съмнение и който влезе в училището да се учи, той ще изкара до край. А който се съмнява, той ще напусне скоро училището. Ако поставите крутостта и смирението за основа, всичко ще може да направите. Обнова ще дойде само по този начин. Извънредна беседа, държана от учителя на 22 януари 1920 година пред ученичките от окултната школа на Всемирното бяло братство.